राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 अक्टूबर 2003 को प्रातः लगभग 10 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात ऐसी सुनी है कि जब राम जी सीता पर सीता के लिए लंका पर विजय करके पधारे तो उत्सव मनाया आनंद मनाया उसे वो दिवाली कहते हैं। ऐसे दिवाली का उत्सव भगवान का भजन करना नाम जप करना कीर्तन करना भगवान का स्मरण करना ये एक आनंद का विषय है एक उत्साह का विषय है एक विजय का विषय है एक आनंद का विषय है। इस वास्ते सबको भगवान मनावे अपने भजन करे। अपने यहाँ ये सनातन धर्म की वैष्णव धर्म की खास रीति है कि कोई उत्सव हो तो भजन करो भगवान को याद करो भगवान का नाम लो भगवान का चिंतन करो प्रभु का चिंतन करो। तीन शक्तियां है ब्रह्मा जी उत्पन्न करने की शक्ति है विष्णु भगवान पालन करने की शक्ति है संघास करने की शक्ति भगवान शंकर की है। तो उत्सव मनाना पालन करने की शक्ति है जिसका उत्सव मनाना आनंद मनाना हरदम खुश रहना प्रश्न रहता और इसे दिवाली करनी दीप मालिका जैसे कॉलेज में होती है तो कॉलेज में पंच तीर्थ जाते हैं तो पूर्णिमा के दिन दिवाली होती सब ये दिवाली होती फिर अपने अपने घर में जाते हैं और मेले का स्नान कहते हैं वो सुबह प्रतिपदा आजकल पूर्णिमा पूर्णी पूर्णी करे पहले जल देते थे कर्तव्य का प्रभाव उस हो रहा है। इस वास्ते भगवान में लगना ये बात है मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि फिर जन्म मरण ना हो। छेड़ दिन में सत्संग में यही कहा तुम दूसरे जन्म को निमंत्रण मत देना कि हमारा दूसरा जन्म होगा ऐसा निमंत्रण मत देना सब ऊत हो जाएगा सब कल्याण हो जाएगा तब निमंत्रण दे दोगे अगले दिन में करेंगे तो फिर अगले दिन में होगा आज होगा ही नहीं। परमात्मा की कृपा से अपने वो बातें ऐसी मिल रही है जो कि दुर्लभ है। साधन करने वाले आदमियों को सबको ये बात नहीं मिलती आश्चर्य करते आश्चर्य पांडिचेरी में साधन के परायण 2000 आदमी है। बाल वर्ष से ब्रह्मचर्य पालन करने वाले, स्वयं से देने वाले, करने वाले हैं, परंतु उनको ये बात नहीं याद है। यहाँ रह करके भाई एक गया, उसने बात कही, ये बात है, ये रहेगा नहीं, संसार और शरीर ये रहने वाला नहीं है, तो ये बात उनकी दृष्टि नहीं, ये बात बैठती नहीं। खुद ऐसा आदमी बहु शरीर संसार नहीं रहेगा, दृष्टि नहीं। मैं कहता हूँ, फोन आया उनका, मैं कहता हूँ तो शरीर के सिवाय क्या, शरीर तो है, शरीर रहेगा नहीं, ये बात विजय तो मेरे पे कोई कर सकता नहीं बोलने में तो, परंतु धृति नहीं उनके शरीर से ही होता है, जो कुछ शरीर से होता है। अरे शरीर नहीं रहेगा, बोल नहीं सकते, उत्तर नहीं दे सकते, परंतु ये संसार सच्चा है, शरीर सच्चा है। अपने लोगों में ये बात मैं कहूँ, बालक भी नहीं कहेगा, शरीर और संसार तो देखने मात्र ही है, ये तो नाशवान है, ना सतो भी देते बाबा, असत्य बाबा न विद्य थे, असत वस्तु की सत्ता है ही नहीं, सत्ता ही नहीं है ऐसी, और परमात्मा की सत्ता है, तो परमात्मा में लग जाओ। अपने कई आदमी है भगवान में लगे हैं, ये भगवान संसार में लगे हुए, कोई रुपये कमा में लगे, भोग भोग में लगे, भोगे शरीर प्रसन्नता न संभाली, संसोग दूसरे जाएगा भोग ऐसे भोग भोग ना रुपये घटा, तो ये बात बहुत कम आदमी जानते। सब है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला है, पर प्राप्ति क्या होती, साधन करने वाले 2000 आदमी ब्याह नहीं किया, क्यों ने साधन करेंगे, ऐसे 2000 आदमी अलग है और सैकड़ों आदमी है, तो आदमी अलग है, उनके भी ये दृष्टि नहीं। कहा मेरे समाज मेरे पर विजय करना कोई नहीं, मेरी बात को काट सकते नहीं, मैं खुद ही दृष्टि नहीं, अपने ये मामूली बात अपने मामूली बस बात फिर तो रहेगा नहीं, शरीर और संसार दोनों रहेगा नहीं। अपने सामने देखते हैं, सत्संग में जो भाई थे हमारे बहुत कम आदमी रह गए पुराने सत्संग में। मैं जब आया हूँ उस समय और ही भाई थे, और पहले भाई प्रार्थना करने लगे, नए नए आ गए, पुराने बहुत कम है, ये थोड़ा दिन बाद हो जाएगी। 100 वर्ष पहले ये कोई नहीं था, 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा, ये बात प्रतिनिधि थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु इस बात को मानते ही नहीं हुए, चुप हो जाते, जवाब है नहीं, उनका समझे तो जवाब नहीं है, मेरे पे कोई विजय नहीं कर सका, सब चुप हो जाते, दृष्टि नहीं। इतना मोह बड़ा हुआ है, यहां तो उन्हें सो मोह स्मृति लगता, पढ़े नहीं गए, अंग्रेजी अच्छे पढ़े नहीं गए, सब बूढ़े बूढ़े हो गए, 25-30 वर्ष से साधन करते। तो ये भगवान की हम लोगों पर बहुत विशेष कृपा। ऐसी बातें मिलती नहीं, परंतु इस बातों की तरफ अपने भाई भी पूरे लगते नहीं, बातें मानते हैं फिर भी पूरे लगते नहीं। अरे ये मौका है, सुनते सुनते नहीं समझ नहीं करते। हाय धन हाय रुपया रुपया हाय रुपया हाय आगे देखे रुपये घटे भोगे। अरे कर क्या रहे हो, ये पशुओं में भी है, कुत्तों में गधा में भी है बात। भोग भोगने के बाद कुत्तों में गधा में नीचे से नीचे प्राणी है उनमें भी है। आप मनुष्य होने होकर क्या कर रहे हो, अपने बहुत भाई है सत्संग में आने वाले भगवान ने रुपये कमाने लगे, मान बढ़ाई आदर सत्कार वाह वाह हो जाए, रुपये मिल जाए, भोग मिल जाए, अनुकूल मिल जाए। अपने में जो इन बातों में मानने वाले हैं उनमें भी इतना हो रही। अब कृष्ण के क्या बंधन में साधु में साधु बने इस बात भजन करेंगे। अब साधु बनाने वाले मकान बनाना रुपये का ठंडा मिलेगा, चला चले बनाना अवश्य कुटुंब नहीं चलते रहे हो, हमने कुटुंब छोड़ देगा जो कुटुंब करो। सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाए, अगर अकल विचार किया जाए तो समान कोई काम है नहीं दूसरा। अरे महान पतन होगा, नरकों में जाना पड़ेगा, पर वो डर लगता ही नहीं। साधु बने हुए ग्रस्त बात बना रही है, ग्रस्त तो तेज हो रहे कही है, अपने सत्संग में कई तैयार हुए। आज ही मैंने कृष्ण को पूछा, तुम्हें इसमें संदेह है? कोई संदेह ही नहीं, कोई संदेह नहीं है, परमात्मा प्राप्ति है, परमात्मा तत्व का अनुभव किया है, इसमें कोई संदेह नहीं हमारा। आज पर हमारे भाई है न्यूटन ने शेठ जी ने पढ़ने से कहा था कि एक बात मेरी मान लो, आगाड़ी हमारा धन माता असंत मंत्र बंदना मान लो वो तो ये गुण कारण गुण संघोष है सदस्य उसने जन्म होने गुणों का कारण है। आप ही विचार कर लो कि मेरा जन्म होगा तो दूसरा मन कैसे करेगा, हम तो खुश होंगे। तो आप लोगों सबसे कहना है नया दिन है, नया दिन आज नया दिन है, नई बात बस नई बात हमें देख है ख्याल नहीं कर रहा। मैंने पूछा है आपको याद होगा, आपके सामने नई बात क्या है नहीं बता सकते, नदी नदी की बात बता दे पूरी ठीक से, एक दो आदमी को ही मिला। तो मेरे तो प्रार्थना है विनती है कहना है कि भगवान को प्राप्त करना है, ये मनुष्य की बड़ी महिमा देवाप्य रूप से नित्य दर्शन कांखेड़ा देवता भी रूप साथ है भारतवर्ष में जन्म साथ है भारतवर्ष की दशा हो रही हर भोगों में लगे हुए अरे मनुष्य धर्म का खास देश क्या है बस पद मिल जाए वह वाह हो जाए यह बचाने का नहीं कितने दिन रहोगे कितना दिन रहोगे पता नहीं पलक अभी पाव पलक का नहीं ठिकाना करे काल की बात क्या जानो क्या हो सी दिनों में बर्बाद फेरे बंदे में सामने आदि मर जाते हैं यहाँ सही शांत वाला हो शेठ जी ने कहा था मेरे सामने ही बात है क्या तुम समाचार दो देना क्या कहो तुम सुखी हो तुम जो समाचार नहीं आया मरने वालों का समाचार तो देना क्या देंगे कोई आया नहीं तुम जा रहे हो तो समझा देना शुरू बोलते रणवीर में लड़की है वो तीन दिन के बाद बताती है वो स्त्री थी वो पुरुष थे वही भाई भाई का आपको शर्म जाती आपकी स्त्री थी भाई भाई कहते हो भाई कहने समझ आती अब सब याद ही नहीं है आश्चर्य आता तो अपना ये ध्यान दो आप मेरी सबसे प्रार्थना जो सुनने वाला सबसे प्रार्थना इसमें में लग जाओ अपने अपने लोगों में है ऐसे कि हमारे संदेह नहीं है एक सत्ता है परमात्मा सत्ता है एक कण कण में परमात्मा ही सत्ता है सब जगह उस परमात्मा के तक ध्यान नहीं है पदार्थों से भगवान का भी ध्यान आश्चर्य आता है वेद में आता है श्रवणाया भी बहुवीर जो नभ्य बहुतों को सुनने के लिए नहीं मिलता और ये इतनी नियम नीति बड़ी ऐसे ही रहेंगे हम ऐसे ही रहेंगे अरे भाई थोड़ा ख्याल करो आश्चर्य जब इस जन्म के भी सोचते नहीं तो दूसरे जन्म कौन सा है जिसमें कल्याण होगा यह शरीर सबसे बढ़िया बना है कलावच्छन दिशा ब्रह्म कलयुग में जन्म साथ है भारत जिले भारत में उस भारतवर्ष में बहुत कम आदमी रह गए साधन करने वालों के सामने बात नहीं आती व्याख्यान देने वाले बहुत है बहुत सुनने वाले है पर ये बात ख्याल दी और प्यार बाबा ये हो जाए अरे कितना दिन रहेगा ये सोचते नहीं आप बताओ आप में कोई हो कितना बस रहेगा रुपया कितना बस रहेगा भोग कितना बस रहेगा सुख कितना बस रहेगा नाम भरी कितना बस रहेगी वाह वाह कितना दिन रहेगी ये सोचो ये मिनिस्टर बनते हुआ मिनिस्टर की तबीयत रहेगी। 5 वर्ष हो जाने वाले कितना अन्याय करे, कितना पाप करते हैं। सब बात करने में संकोच होता है मन में, परंतु क्या करें, क्या करें बताओ। आप जरा सोचो, आप जितने भाई बहन बैठे हो, ये शरीर कितना दिन रहेगा? मैंने बात सुनी है, आप सुनिए, बड़ा भारी आस। ऐसी बात हो रही, हम बड़ा आश्चर्य आता। आप इतने बैठे हैं, इतने आदमियों के मन में पूरी ऐसी नहीं, नहीं बहुत विलक्षण बात है, बड़ी विचित्र बात है। युक्ति संगत अनुभव सिद्ध यही बातें समझ जाते। पता नहीं है, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, एक दिन का, दो दिन का मर जाता है, चार चार पांच दिन का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। मृत्यु हरदम खुली है, पेट में मर जाता है, जन्म से पहले मर जाता है, कोई जन्मता मर जाता है। 100 वर्ष की उम्र में कोई समय, कोई वर्ष, कोई महीना आदि, अब महीना इसमें कोई मरेगा नहीं, बनवास लगे अब मना। ऐसा कोई महीना तो बताओ, बताओ आप इतने बैठे हो, जहां मरने की रीत न हो ऐसा कोई एक दिन भी बताओ। 12 महीनों में एक दिन भी कभी दिन तो निश्चित रहो, बस बताओ, बताओ करो जाओ, बताओ। सबके लिए मौत खुली है एकदम, ऐसी खुली मौत रहते हुए मन धर्म प्राप्त किया है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति करते नहीं। बड़ा भारी आश्चर्य आप लोग सुनो तो, विचार तो करो, कोई पूछो कोई बात।